نہیں زیور پہنتا ہے لیکن کہا عورتوں کے لیے تو کہا ٹھیک ہے, عورتوں کے لیے تو اس میں مردوں کے خاص خاص نسخے کیوں ہیں. بہرحال نہ ادھر کا صحیح جواب ہے نہ ادھر کا صحیح جواب ہے. ٹائٹل پر کسی کے لیے ہے, اندر کسی کے لیے ہے, اوپر کسی کے لیے ہے, اندر کسی کے لیے ہے. جب کتاب کا یہ عالم ہے تو مصنف کا عالم کیا ہوگا؟ اندر پتہ نہیں کس کے لیے ہوگا, باہر کس کے لیے ہوگا. یہ مصنف و کتاب کا مزاج بول رہا ہے. کاٹھی لکیا ہوتا کاش ہم نے رسول کے علم و غیب سے انکار نہ کیا ہوتا, کاش عظمت مصطفیٰ سے انکار نہ کیا ہوتا, کاش رفعت مصطفیٰ سے انکار نہ کیا ہوا, کاش ہم نے اختیار مصطفیٰ سے انکار نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے دربار مصطفیٰ سے انکار نہ کیا ہوتا. جس رسول پر امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا تھا, کاش اس چہرے پر ہم نے انکار نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے رسول کے خلاف نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے پیغمبر کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی ہوتی, کاش ہم نے اپنے ضمیر کو ریال کے ہاتھوں پھینکا نہ ہوتا. امریکہ کے بکے ہوئے لوگوں کے ہاتھ بک کر ہم نے اپنی کرسی کا ماحول نہ بنایا ہوتا, کاش ہم نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیا ہوتا, کاش ہم نے کوئی ایسا محاذ نہ بنایا ہوتا جو پیغمبر کی وفاداری کے خلاف رہ کر محاذ بنایا گیا ہو. یہ وہ رو رہا ہے, ہاتھ مل رہا ہے, کاش ہم نے شبرال کے ہڈیا کی بیٹا مخالفت میں کی ہوتی, کاش ہم نے عرس کے لیے عرس کا سلام ڈنڈا نہ اٹھایا ہوتا, کاش ہم نے ڈاٹا گنج میں ان کو برا بلا نہ کہا ہوتا, کاش ہم نے بابا فریب گنج شکر کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہوتی, کاش ہم نے گیارہ کے خلاف بدتمیزی نہ کی ہوتی, کاش چھٹی شریف کے خلاف ہم نے کچھ بےہودگی نہ کی ہوتی, کاش نے رسول کے چاہنے والوں کو برا نہ کہا ہوتا, کاش احمد رضا سے لڑائی نہ کی ہوتی, کاش احمد رضا سے لڑائی نہ کی ہوتی, کاش ہم رسول پاک کی عظمت کا صحیح احساس رکھتے. تو جل رہا ہے, بول رہا ہے, جل رہا ہے, بول رہا ہے, اسی بولنے میں ذکر رسول ہو رہا ہے, اسی میں ذکر رسول ہو رہا ہے, جنت میں بھی ذکر ہو رہا ہے, جہنم میں بھی ہو رہا ہے, مگر دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. جنتی مسرور ہو کے ذکر کر رہا ہے, جہنمی مجبور ہو کے ذکر کر رہا ہے. تو ہے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رسول کا ذکر نہ ہو؟ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے مصطفیٰ کا ذکر, کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر, اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر, نماز میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر, آپ سلام نہیں پھیر سکتے جب تک نبی پہ سلام نہ بھیج دیں. آپ اپنی مجبوری تو کریں, ہم سلام نہیں بھیجیں گے, ہم سلام نہیں بھیجیں گے, بڑے آئے بڑے سلام نہیں بھیجیں گے. مجبوروں کے ایسا بولتا ہے, مخلوقوں کے ایسا بولتا ہے, خالق سے بولتا ہے, اپنے پیدا کرنے والے سے نہیں. اچھا جیسے کیسے نہیں سلام بھیجتے, چل ہم نماز پر ہم نماز کے لیے نماز کی تحریک کے لیے تجھ کو موقع دیں گے. یہ اللہ جب ان کی نماز ہوتی نہیں تو ان سے پڑھواتا کیوں ہے, انہیں پڑھنے کیوں دیتا ہے جب ان کی نماز نہیں ہوتا؟ سن تم نہیں سمجھتے آدمی, میں ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں اس لیے نماز پڑھواتا ہوں. کیا یہ کہتے ہیں نا یار کہ نبی کو لیدا نہ کرو, نبی کو خطاب نہ کرو, السلام علیکم نہ کہو, کہتے ہیں نا. میں نے کہا کہتے تو ہیں, کہا اسی لیے تو میں ان سے نماز پڑھواتا ہوں تاکہ اتحیات میں سب کہیں السلام علیکم ایھا النبی, السلام علیکم ایھا النبی کہلواتے ہیں تاکہ پتا چل جائے سب کو کہ یہ حیات میں کچھ کہتے ہیں, صلات میں کچھ کہتے ہیں. عجیب جھوٹ بولتے ہیں, ملا کے سامنے کہتے ہیں کہ نہیں کہیں گے اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں. تو کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں اللہ کا ذکر ہو. قرآن میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, حدیث میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے, کلمہ طیبہ میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, قرآن شریف میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, حدیث شریف میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, تفسیر میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, شریعت میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, زمین پر اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, اور آسمان پر اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, قبر میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, اشر میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے, جنت میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے. کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رسول کا ذکر نہ ہو؟ جلسوں میں دیکھو تو اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، میلاد میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، مدرسوں میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، ہمارے دارالعلوموں میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، دارالافتاء میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، علماء کی تقریر میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، ہمارے کمروں میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، ہماری کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے۔ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رسول کا ذکر نہ ہو؟ ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے رسول کا ذکر نہیں ہے، جیسے میرے منہ سے نکلا ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے رسول کا ذکر نہیں۔ کیسا بولے سر جلدی بتا دیجیے۔ میں نے کہا واہ، جہاں جہاں ذکر ہے وہاں تمہیں دلچسپی نہیں ہے اور جہاں ذکر نہیں ہے وہیں دلچسپی ہے، تو اگر رسول سے دلچسپی نہیں ہے تو اسلام میں آتے کیوں ہو؟ جاؤ وہیں جہاں دلچسپی ہے۔ کیا زبردستی ہے بھائی، لائی کر آپ کی دین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آؤ جب سیٹسفائڈ ہو جاؤ، جب سیٹسفائڈ نہ رہو تب تک باہر رہو۔ رسول یہ نہیں ہے، رسول ایسے ہیں، ثابت کیجیے رسول ایسے ہیں، ثابت کیجیے رسول ویسے ہیں، ثابت کیجیے رسول کا یہ مقام ہے، ثابت کیجیے رسول کی عظمت۔ اچھا ابھی تمہیں ثابت نہیں ہوا تو ابھی اسلام سے باہر جاؤ، جب ثابت ہو جائے گا تب اندر آنا۔ یہ کیسا مسلمان ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے مطمئن ہی نہیں ہے؟ کیا عدم اطمینان کا نام ایمان ہے؟ کلیئر کر بات رکھا کرو، جب اسلام نہ سمجھ میں آئے گو آؤٹ، اور آؤٹ ہونا چاہتے ہو تو انڈیا میں تمہیں نیشنلٹی دلوا دوں گا، لیکن پھر جب تم اسلام میں مطمئن ہو جاؤ، سیٹسفائڈ ہو جاؤ، کمپلیٹلی سیٹسفائڈ جاؤ، میں پھر تمہیں انشاءاللہ تعالی اعتراض کروا دوں گا۔ کیونکہ وہ ایک دیش ہے، نہ آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے۔ بہرحال میں مفت میں بتا دیتا ہوں تجھ کو، وہ جگہ کون سی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے رسول کا ذکر نہیں۔ کچھ لوگ تو سمجھ گئے کہ ایک جگہ ہے، لیکن اکثریت نہیں سمجھ رہی ہے۔ حالانکہ اکثریت کو معلوم ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، جب بکرے کو پٹک کر کے ذبح کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہو نا، اللہ ہی کا تو ذکر کرتے ہو۔ ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا ذکر کرنا، بسم الرسول نہیں، ممنوع، حرام، illegal، strictly prohibited in Islamic law۔ بسم اللہ کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، رسول کا نہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، رسول کا ذکر نہ کرنا۔ سر جانور کی طرف سے سوچ دو، وہ بھی تو جاندار ہے، اس کے پاس زندگی ہے، سرکولیشن آف بلڈ ہے، اس میں بھی لائف ہے۔ تو اس کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، تو اس سے شہرت کاٹ رہا ہے، اس کے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ کے زمین پہ خشک کر رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ بے چین ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے۔ یہ غضب، یہ عذاب ہے، یہ قہر جو اس پر ٹوٹ رہا ہے، اس کی جان جو جا رہی ہے، تو یہ مقام ذبح ہے۔ تو سن، میرا اللہ اگر رحمان و رحیم ہے تو قاہر و قہار بھی ہے، جابر و جبار بھی ہے۔ اس لیے اس مقام غضب پر، اس مقام ذبح پر قہار کا ذکر کرو تو مناسب ہے، جبار کا ذکر کرو تو مناسب ہے۔ اس مقام پر رحمت للعالمین کا ذکر نہ کرو، رحمت عالم کا ذکر نہ کرو، توجہ چاہوں گا، رحمت عالم کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ رسول کا ذکر جان لینے کے لیے نہیں کرتے، جان بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک جگہ ملی وہ بھی کام کی نہ نکلی، وہ عدم ذکر ہی میں مصطفیٰ کی رفعت ہے۔ رحمت ہو، ایسے رحمت ہو کہ کسی ذبح کے موقع پر اپنا نام لگنے نہیں دیتے۔ کتنا کریم ہے میرا غوث، مدد میں پکار لو، ذبح میں بول نہیں سکتے ان کا نام۔ یہ سب ذبح کرانے والے نہیں ہیں، یہ سب بچانے والے ہیں۔ یہ سمجھا ہی نہیں، تو ذبح جب کیا جائے گا تو اللہ کا ذکر ہوگا نا, جب ذبح کیا جائے گا تو کس کا ذکر ہوگا؟ جب جب ذبح ہوگا جس کو ذبح کرو گے, جب جب ذبح کرو گے, جہاں جہاں ذبح کرو گے اور پکا پکا کے جس کو ذبح کرو گے اللہ ہی کا ذکر کرو گے, رسول کا نہیں نا. تو یہ ذبح کی فطرت ہے, یہ ذبح کا مزاج ہے, یہ سلیکٹر کا نیچر ہے کہ جب بھی ذبح کیا جائے گا یہ ذبح کی پہچان ہے کہ جب بھی ذبح کیا جائے گا تو اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا, رسول کا نہیں. یہ تو ایک حلال جانور کو ذبح کرنے کی بات ہے جہاں ہم نے اللہ کا ذکر کیا. اگر کچھ اور بھی ذبح کرو گے تو اللہ ہی کا ذکر کرو گے, رسول کا نہیں. جیسے ہمارے علاوہ یہ لوگ جو ہیں جماعت بنا کر جب سنیوں کا ایمان ذبح کرنے کے لیے نکلتے ہیں شہر شہر کا نگر گاؤں گاؤں, کیونکہ یہ ایمان کو ذبح کرنے نکلے ہیں, تو انہیں غور سے دیکھو اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں, رسول کا نہیں. اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں, رسول کا ذکر نہیں, کیونکہ اللہ ہی کا ذکر کر کے تو ذبح کیا جائے گا, رسول کے دم پر نہیں. یا اللہ کہتے ہوئے یہ ملیں گے, یا رسول اللہ نہیں کہیں گے, یا حبیب اللہ نہیں کہیں گے, یا نبی اللہ نہیں کہیں گے, کیونکہ ارادہ ذبح کا ہے. یہ نعت کیسے کہیں, یہ لفظ کیسے کہیں, یہ نعرہ کیسے کہیں؟ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. رسول جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی ایک تو وہ تفصیل میں اگر میں چلا گیا تو بہت وقت لگے گا, اور جو میرا ابھی ہے ایک بجے جانا ہے تو سر بابا انتظار میں. شاہ صاحب دبلا سے کہا تھا, دیکھا ابھی چلاتا ہوں کوثر بابا سے, جانتے ہیں نا کہ کوثر والی ہی تو اولاد ہے. اگر تھوڑا لیٹ بھی آئے گی تو چلے گا, تب تک وہ سلسبیل میں کہیں گے لگے رہو سبان کوثر, تفنیم میں بھی کچھ مصروف رہے کوثر تو رہی ہے جامع کوثر اوزے کوثر. کوثر بابا کے یہاں بھی ابھی ایک بجے کے بعد مجھے پہنچنا ہے, اب میں سے جو پہنچ سکتا ہوں پہنچے, وہاں دوسرا رنگ رہے گا. تو رسول وہ انسان بلند رتب انسان جبریل امین جس کی بارگاہ میں بچے الہی لے کر حاضر ہوتے ہو, صاحب کتاب ہو, صاحب مذہب ہو, خدا کا بھیجا ہوا. لیکن رسول میں وہ خط مرسل مانا پوشیدہ ہے, اور یہ سب جب شریعت کی اصطلاح بنا تو یہ اضافی اصطلاحی اضافے ہو گئے, مگر یہ ضروری ہے رسول کے لیے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا. جب خدا کا بھیجا ہوگا تبھی مانیں گے, اپنے آپ سے کہیں نکل پا رہے. بھائی دیکھو, خدا نے بھیجا ہے تو آپ نبی ہیں, اور خود ہی آ گئے تو اگر کبھی شیطان سے ملاقات ہو تو شاید وہ بتا دے بھائی کائے کو جھگڑا کرتے, ایک مہینے بھیجا تو غیر مسلم بنا دیا, اور 1,24,000 خدا نے بھیجا میں کچھ بولا, 1,24,000 کا وہ بیش نبی خدا نے بھیجا میں کچھ نہیں بولا, 1 مہینے قادیان سے بھیج دیا تو آپ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے کہا بھیا اچھے تو کروڑوں برداشت ہو سکتے ہیں مگر برا ایک بھی برداشت نہیں ہوتا, اچھے تو کروڑوں اچھے لگتے ہیں لیکن برا ایک بھی اچھا نہیں لگتا. تو رسول وہ ہے جو بھیجا ہوا ہو, بھیجنا ضروری ہے, اللہ نے بھیجا ہو. یہ بھیجنا آپ جانتے ہیں, بھیجنا یہ بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ بہت بولتے ہیں میں نے خط بھیجا, چٹھی بھیجی, روپیہ بھیجا, پیسہ بھیجا, آپ کے لیے کوٹ بھیجا, آپ کے لیے کپڑا بھیجا, آپ کے لیے شلوار اور قمیض بھیجا, بھیجا تھا, بھیجے ہیں, بھیجیں گے, بھیجا تھا, بھیج تھی, بھیجوں گی, بھیجا, بھیجی, بھیجو, یہ سب بولتے رہتے ہو. تو یہ جانتے بھی ہو کہ یہ بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کرے یہ بھیجنا تمہارے بھیجے میں آ جائے تو خدا نے جو مجھے یہاں بھیجا ہے وہ کام آ جائے. بھیجنے کے لیے تین بات ضروری ہے، اگر تین میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو بھیجا ہی نہیں جا سکتا. پہلی بات تو بھیجنے والا، اگر کوئی بھیجنے والا نہیں ہے تو کون بھیجے گا؟ دوسرا آنے والا، آنے والا نہیں ہے تو کیا بھیجو گے؟ تیسرا پانے والا، پانے والا نہیں تو کہاں بھیجو گے؟ تو بھیجنے والا بھی ہونا چاہیے، آنے والا بھی ہونا چاہیے، پانے والا بھی ہونا چاہیے. اور جب رسول بھیجے گئے ہیں تو تینوں ہونا چاہیے، اور تینوں ہیں، بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، تیسرے ہیں بندے جن کی طرف بھیجے گئے. اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے ایک بیچ والا بھیجا. اے رسول، آپ بیچ کی کڑی کیوں ہیں؟ ملا کے دیکھو، جو بیچ میں ہوتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں اس کا تعلق اوپر بھی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے. اے رسول، آپ خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی اس لیے ہے کہ ایک ہی وقت میں تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. خدا سے لو، بندوں کو دو، خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ، خدا سے قرآن لو، بندوں کو قرآن دو، خدا سے نماز لو، بندوں کو نماز دو، خدا سے روزہ لو، بندوں کو روزہ دو، خدا سے شریعت لو، بندوں کو شریعت دو، خدا سے دستور حیات لو، بندوں کو دستور حیات دو، خدا سے ضابطہ اخلاق لو، بندوں کو ضابطہ اخلاق دو، خدا سے کانسٹیٹیوشن آف اسلام لو، بندوں کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام دو، خدا سے شریعت لو، بندوں کو شریعت دو، خدا سے طریقت لو، بندوں کو طریقت دو، خدا سے معرفت لو، بندوں کو معرفت، خدا سے حقیقت لو، بندوں کو حقیقت دو، خدا سے حکم لو، بندوں کو حکم دو، خدا سے نعمت لو، بندوں کو نعمت دو. اے مصطفیٰ، تم کو جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے مصطفیٰ سے لیتے رہو، نبی سے لیتے رہو. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے، جو بیچ کی کڑی ہوتا ہے، اس میں ایک خوبی اور ہے، بیچ والا نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. ایک لوگ اپنے ڈیڈی کے پاس پہنچا، ڈیڈ، اب ڈیڈی سے تو ڈیڈ ہو گیا، اللہ جانے ڈیڈ کب ہوں. اما سے مم، مدر سے مم ہو گئے، اب مم سے کم، اس کو کیا کم؟ چاہے کم ہو یا مم ہو، آیا ڈیڈ؟ I stood second division in my examination, final examination. Okay, second division. آیا اپنے باپ کے پاس والد صاحب قبلہ، معلوم ہوتا بڑا مہذب گھرانے کا لوگ ہے، والد صاحب قبلہ میں آپ کی دعا سے سیکنڈ ڈویژن اپنے امتحان میں پاس ہو گیا. سیکنڈ ڈویژن پاس ہو گیا، سیکنڈ ڈویژن فرسٹ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ سیکنڈ ڈویژن بیچ کا ڈویژن ہے، اور جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول، آپ خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی ہے، نہ خدا کے برابر سمجھے جائیں گے نہ بندوں کے برابر سمجھے جائیں گے. اگر کسی نے آپ کو خدا کے برابر کیا تو وہ غالی ہے، اور بندوں کے برابر کیا تو باغی ہے، اور یہ ہماری قسمت ہے، نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں ہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے رسول ہے. اور جو بیچ میں ہوتا ہے اس کی ایک پوزیشن اور ہے، یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل لے، جب چاہے ملے، کھٹا کھٹ، جھٹا جھٹ، پٹا پٹ، جتنی زبان آپ کو برے صغیر کی معلوم ہو سب بول رہی ہے، چالو چھے، نو پرابلم، ایزی، اٹ بٹوین دی فنگرز نو پرابلم دی فنگرز, انگلیوں کو کوئی مسئلہ نہیں, بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل لے, کھٹاکھٹ جھٹا جھٹ پٹا پٹ ہر دم جب چاہے تب, لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ مل جائے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. اے رسول, آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں, لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے مل نہیں سکتا. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ اس سے ملے. کہا نہیں, اللہ جو نہیں چاہتا وہ مولا کیوں چاہتا؟ کون سی پرائیویٹ کمپنی ہے تیری جہاں سے تو اللہ کی مرضی کے خلاف عقیدہ بنا رہا ہے؟ اللہ کہتا رسول کا دامن پکڑ کے آؤ, آپ کہتے ہم ڈائریکٹ جائیں گے, ڈائریکٹ جائیں گے اللہ کے یہاں. بڑے آئے ڈائریکٹ جانے والے, دنیا میں ڈائریکٹ آتے نہیں. ہمیں جاتے ہو تو آؤ, ووٹ کا وسیلہ نہ ملے تو اسمبلی کا منہ نہ دیکھتا ہوں. ووٹ کا وسیلہ نہ ملے تو اسمبلی کا منہ نہ دیکھتا ہوں, اور بغیر وسیلے کے وہاں جائیں گے؟ اسلام آباد تک تو جا نہیں پاتے. اسلام تک جائیں گے, اسلام آباد تک تو گئے نہیں, اسلام تک چلے جائیں گے. بغیر ووٹ کے اسلام آباد نہیں ہے تو بغیر رسول کے اسلام نہیں ہے. اگر ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ اسلام آباد نہ چھوڑنے دے تو نبی نے بھی اتنی طاقت ہے کہ امتی کو اسلام نہ چھوڑے دے. تو ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں. اور تم کو مبارک ہو, نوٹ تم کو مبارک ہو, دونوں بدل جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں, مگر ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہے, جس کو پکڑنے میں ابو بکر صدیق ہو گئے, جس کو پکڑنے میں عمر فاروق ہو گئے, جس کو پکڑ لیا تو عثمان غنی ہو گئے, علی ولیوں کے ولی ہو گئے. اس لیے ہمارا معاملہ بالکل صاف ہے. اگر تم بہت زبان کے پکے ہو جاؤ ڈائریکٹ, مگر پھر آؤ ڈائریکٹ. اب اسپتال کے وسیلے سے نہیں, اما ابا کے وسیلے سے نہیں. یہ چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے, آپ کی کراچی میں پیدا ہوتا ہے, ہر ملک کے پوری ہر ملک میں پیدا ہوتا ہے, سائز ہوتا ہوگا اس چھوٹے سے بچے کا, کتنا بڑا ہوتا ہوگا, ایک بالی سے ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہوگا, اتنا. یہ بڑھو بتا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کیا؟ اور اب اس عمر میں دیکھنے کے سوا اور کر ہی کیا پائیں گے. خیر, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, یہ چھوٹا سا وجود ڈائریکٹ نہیں ہے, والد کے وسیلے سے, ربا کے وسیلے سے, ریت ابا نہیں, پھر ابا بھی ابا کے وسیلے سے, دادا کے وسیلے سے, دادا پر دادا کے وسیلے سے, ہر ایک کا ابا. اب آپ کو پورا وسیلہ گننا ہو تو ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا صبح تک کا ہو تو شاید حضرت آدم تک پہنچے. اتنی محنت کون کرے؟ ایک سائڈ ہے, دوسرا سائڈ موجود ہے اما, اما کی اما کی اما کی اما کی. اللہ جانے کئی گھر تک ہم اما کی اما کی اما کریں تب حضرت ہوا تک پہنچے. ایک چھوٹا سا وجود کروڑوں وسیلہ, اور جائیں گے ڈائریکٹ. رحمان تو رحمان ہے, قبرستان تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. جب تک چار کام دے گا وسیلہ نہ ہو. اچھا آپ بڑے اگر ہیں تو آپ اعلان کر لیجیے، میرے بیٹو، میری بیٹیو، میری بہوو، میرے نوکرو، نوکرانیو، سنو، میں مر جاؤں گا تو مجھے چھونا مت، میں ڈائریکٹ جاؤں گا، خیر ابھی تو غنیمت ہے، اگر کبھی مئی جون میں ایسا ہو گیا تو وہ تو رہ جائیں گے جنہوں نے وصیت کی ہے، بچے تین دن کے بعد گھر سے باہر نکل جائیں گے، آنگن میں پڑے پڑے پڑے بھی ہیں سڑے بھی ہیں، اب وصیت کر گئے ہیں کہ ڈائریکٹ جائیں گے چھونا مت، لوگوں نے چھوڑ دیا، جب بدبو برداشت نہیں ہوئی تو باہر چلے گئے، اتنے میں باہر سے الٹا ہوا ایک کوا آیا، اس نے دیکھا، پہچانا، خدا کرے آپ پوری سمجھداری سے کام لیتے رہے، مجھے کہنا نہ پڑے آپ سمجھ جائیں، آیا کوا آیا گھورا، بہت غور سے گھور گھور کے دیکھا، پہچان گیا، پھر آ کے سوڑھا، یقین کر لیا، کچھ ہوا نہیں، بھاگ کے گیا اپنی برادری میں، کوا اکٹھے ہو جاؤ، وہ جماعت کوا کا امیر تھا، کیا بات ہے امیر صاحب، بولے سن وہ مرا، کون، سب چلو، میں، ارے تم نے کھایا پیا کیسا ذائقہ، ذائقہ مت پوچھ، چل پوری برادری سے کہا چل بدلا لے لے، جب زندہ تھا تو ہم کو کھاتا تھا، ہم مل گئے موقع، اس کو کھا جاؤ، اس میں ایک نعرے کا اور اضافہ آپ لوگ کر لیجئے، جب میں یہ تم سننی عوام تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ایک ہو، سننی عوام بس، اس کو آپ قبول فرمائیں، یہ ہندوستان کی سرزمین پہ لگایا جا رہا ہے، آپ ہم سے مذہباً الگ نہیں ہیں، اور آپ کیونکہ ایک ہیں اور جب ایک ہی رہیں گے تو جب چھوٹے چھوٹے ایک ہو جائیں گے تو بڑوں بڑوں کو بھی ہونا ہی پڑے گا، سنی عوام، تو اب کیجیے نعرے پر زیادہ توجہ نہیں، اور جو گند ہے بند ہے اس کو اپنے کو لینا کیا ہے، چھوٹا سا کوٹا ہے، کوے نہ کے لوٹا ہے، بدلا لے لو، تو دیکھا آپ نے ڈائریکٹ، یاد رکھیے آپ کو مجھ کو جانا تھا تو یہ دو زینے کا وسیلہ کافی ہو گیا، اس پر آنے کے لیے کتنے، تینے کی دو ہیں، تین ہونے چاہیے، تین تین دو پانچ، پانچ زینوں سے میں اتنی بلندی پہ آ گیا، اور اوپر جانا ہوتا لمبی سیڑھی کا وسیلہ لے، اور اوپر جانا ہے اب لفٹ کا وسیلہ لے، اور اوپر جانا ہے تب ہیلی کاپٹر کا وسیلہ لو، اور اوپر جانا ہے تب ایروپلین کا وسیلہ لو، 200 میل تک ہوا ہے اس بات کیا ہے، اسپوٹنک کا وسیلہ لو، چاند کی بلندیوں اور چاند پر کمندے ڈالنی ہو تو راکٹ کا وسیلہ لو، کیا مطلب، جتنا اوپر جانا ہے ویسے ہی مضبوط وسیلہ بھی ہو، ابے خان صاحب نے لمبا سا بانس گاڑ کے زمین پہ بانس کو گاڑا اور چڑھنے لگے، میں کہا خان صاحب، بولے ہاں صاحب، میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو، کہا حضرت صاحب میں 1 کلومیٹر ہوں جا رہا ہوں، بانس سے 1 کلومیٹر، ارے جلدی اتر، ٹوٹ جائے گا بس، گھر جائے گی سانس، نیچے آ، ارے اتنی اوپر جانا ہے تو ہوائی جہاز کا وسیلہ لے، تو جتنی بلندی پہ جانا ہوگا وسیلہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. میرے رب سے زیادہ کوئی بزرگ و برتر نہیں, اور مصطفیٰ سے بڑھ کر وسیلوں میں کوئی مضبوط تر نہیں. مل نہیں سکتا خدا, حضور محدث اعظم ہند دو مصروں میں فیصلہ کر دیا, مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. اب اگر کوئی آپ سے کہے وسیلہ ضروری ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ضروری. لیکن میرا ایک مزاج عجیب و غریب اس معاملے میں واقع ہوا ہے, اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے وسیلہ ضروری ہے, میں کہوں گا بے شک. اور کوئی اگر مجھ سے یہ اتفاق سے کہتے وسیلہ ضروری نہیں ہے, میں کہوں گا بے شک. چاہے آپ کو ہو جائے شک کہ دونوں کہتے بے شک. وسیلہ ضروری ہے بے شک, وسیلہ ضروری نہیں ہے بے شک. آپ کو نہیں ہو جائے گا شک کہ حشمی میاں کو کیا ہو گیا؟ دونوں بے شک. وسیلہ ضروری ہے ہاں, وسیلہ ضروری نہیں ہے ہاں, دونوں کیسے ہاں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنتی سے مصلحت تو نہیں ہو گیا, کیا چکر ہے؟ وسیلہ ضروری ہے ہاں, وسیلہ ضروری نہیں ہے ہاں, دونوں کو ہاں. بھائی جب دونوں صحیح ہے تو میں کیا کروں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنتی سے مصلحت تو نہیں ہو گیا, کیا چکر ہے؟ وسیلہ ضروری ہے ہاں, وسیلہ ضروری نہیں ہے ہاں, دونوں کو ہاں. بھائی جب دونوں صحیح ہے تو میں کیا کروں؟ سمجھاتا ہوں, ایک بات بولو, تم کو چھت پہ جانا ہے تب نہ تم کو سیڑھی کا وسیلہ چاہیے, ارے 10-12 منزلہ اوپر جانا ہے تب نہ تم کو لفٹ کا وسیلہ چاہیے, ابھی تم کو 1,000-2,000-3,000 فٹ میں جانا ہے تب نہ ہوائی جہاز کا وسیلہ چاہیے. لیکن اگر کسی کو چھت پر سے نیچے ڈھکیل دو تو نیچے آنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے جاؤ ان کو, بڑا ہیلی کاپٹر خریدنا آتا ہے. اپنا مال ہو تو کار نہ خریدنا, کار کا تھا تو ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں, جہاز خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, افغانستان کا بچا ہوا پیسہ, کشمیر کا بچا ہوا, بوسنیا کا اسی میں لگ گیا تو کیا ہوا؟ بہرحال ہوائی جہاز سے اگر لے کر کے جائیں اور اوپر سے تھرو کر دیں, ایک میل اوپر لے جاؤ پھینک, اور بیچ میں جنہ صاحب میں آئی ہیلپ یو مولی صاحب, تو وہ کہے گا چٹ اپ, وی آر ناٹ نیڈنگ یور ہیلپ, وی آر گوئنگ ڈائریکٹ. اب اگر کوئی ایک میل اوپر لے جا کر کے کوئی پھینک دے, ہوائی جہاز کی کھڑکی کھولے اور پھینکے اور بند کر دے کھڑکی, وہ نیچے آ رہا, جنت نے بولا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ گیٹ آؤٹ, شٹ اپ. مدد کی کیا ضرورت ہے جب میں زمین پہ نیچے جا رہا ہوں؟ ہاں جب اوپر جا رہا تھا تو جہاز کے وسیلے کی ضرورت تھی, لیکن جب نیچے جا ہوتا ہے تو وسیلے کی ضرورت نہیں. تو جس جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے وسیلہ چاہیے, وسیلہ ضروری ہے, میں سمجھ جاؤں گا یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے. اور اگر کسی نے کہا وسیلہ ضروری ہے, میں سمجھ جاؤں گا اوپر سے نیچے جا رہا ہے. یعنی اونچ کے لیے وسیلہ ہے, نیچ کے لیے وسیلہ نہیں. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. ایک بات بتائیے, میرے والد بزرگوار کا ذکر, حضرت شاہ صاحب قبلہ نے بھی کیا, حاجی حنیف طیب دریا, پاکستان بنانے کے سلسلے میں, تحریک کے سلسلے میں انہوں نے جو اپنا سے نبھایا اس کا ذکر کیا, اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو ہم سب کا فرض بنتا ہے اس کا ذکر کیا. ہوا, مگر یہی کہا گیا محدث اعظم آئے تھے, یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ محمد علی جناح اگر اپنے قول سے پھر گئے تب بھی پاکستان کی تحریک کو جاری رکھنا یہ سنی علماء کا فرض رہے گا, یعنی ہم پشت پناہی کرتے رہے جب تک تباہی سے کوئی قیادت صحیح گزرتی. یہ سب ذکر ہوا. یہ بتائیں محدث اعظم ہیں یا تھے؟ کہاں ہیں؟ کیا ہیں؟ آپ یہ بتائیے, آپ کے دادا, اچھا چھوڑ دیجیے, ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ دھوا دھو تھے بولنا شروع, گاندھی ہے کہ تھے, پٹیل ہے نہیں تھا. ارے وہ بھی تھے کہنے لائق تھوڑی تھا. اللہ کرے یہ سارے اشارے آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں بھی کلیئر بولوں گا, گھبراؤں مت. تو ابراہم لنکن تھے, کینیڈی تھے, نہرو تھے, گاندھی تھے, ابوالکلام آزاد تھے, رفیع احمد کدوائی تھے, محمد علی جناح تھے, نوابزادہ لیاقت علی خط تھے. بولو یہ سب تھے نا. بابر تھے, ہمایوں, اکبر, جہانگیر, ہاشمی. میں نے کہا جھٹکے میں مجھے بھی تھے کہو تاکہ چھٹی ملے. اچھا مجھے تم نے یہ جتنے مغلیہ دور کے سلاطین گزرے, بادشاہ گزرے, ان کو تم نے تھے کہا, اور مجھے رب صاحب کو بھی تھے کہا, ابوالکلام آزاد کو بھی تھا کہا, مجھے ہیں کیوں کہا؟ یہی تو سمجھ کر کے کہ جو مر جاتا ہے اسے کہا کرو, جو زندہ رہے اسے ہے کہو. یہی یقین ہے تمہارا کہ جو پردے میں ہو جاتا ہے اسے تھے کہتے ہیں, جو بدمن سے چلا جائے اسے تھے کہتے ہیں, جو محفل سے اٹھ جائے اسے تھے کہتے ہیں, جو سوسائٹی سے نکل جائے اسے تھے کہتے ہیں, جو قبر یا ہوش میں چلا جائے اسے تھے کہتے ہیں, اور جو شمشان گھاٹ پر چلا دیا جائے اسے تھے کہتے ہیں, جو زندہ ہو اسے ہیں کہتے ہیں, جو موجود ہو اسے کہتے ہیں, جو حاضر ہو اسے ہیں کہتے ہیں, جو نادر ہو اسے ہیں کہتے ہیں, جو پرزنٹ ہو اسے ہیں کہتے ہیں, جو الائیو ہو اسے ہیں کہتے ہیں, جو باحیات ہو اسے ہیں کہتے ہیں. وہ ہے جو مردہ ہو, اور ہے وہ ہے جو زندہ ہو. تو اے اللہ میں تیرے رسول کو کیا سمجھوں؟ تو قرآن اور کلمہ طیبہ دونوں ایک الفاظ میں بکتے ہیں, محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہ رسول تھے, یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے, یہ نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. وہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہیں تو زندہ ہیں, جب ہیں تو حاضر ہیں, جب ہیں تو ناظر ہیں, جب ہیں تو محفل میں ہیں, جب ہیں تو بدن میں ہیں, جب ہیں تو ہم میں ہیں. ہیں تو ہیں. اللہ کے رسول ہیں تو زندہ ہیں تو موجود ہیں. اور جن لوگوں کو میرے رسول کی زندگی کے تصور سے پیٹ میں درد ہوتا ہو, تو پھر وہ ایک نیا رسول لاؤں. ہمیں وہ رسول نہیں چاہیے جو تھا, ہمیں وہ رسول چاہیے جو ہے. یہ کیا بات ہے صدیق اکبر کو وہ رسول ملے جو ہیں, اور ہم کو وہ ملے جو تھے؟ اگر تم نے طیبیہ رسول تھے تو آج کا نوجوان مطالبہ کرے گا کہ مولوی صاحب جب رسول تھے تو نیا رسول لاؤ, جب پیغمبر تھے تو نیا پیغمبر لاؤ, جب رسول تھے تو نیا رسول لاؤ. اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے, آپ قضاب کا کام نہ کر پاؤ گے, آپ قضاب کا کام نہ کر پاؤ گے چاہے کتنے ہی قاضی کہلاؤ. آپ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے چاہے کتنا ہی فیصل کراؤ. اس لیے آپ چکر میں پڑ جاؤ گے کہ یہ نیا رسول کہاں سے لاؤں, جب قادیان سے نیا نبی نہیں چل پا رہا ہے تو یہ کراچی سے نیا رسول کیسے چلے گا؟ وہ ہیں, ہم انہیں مانیں گے, وہ ہیں. اب اس کو تھوڑا لاجیکلی میں سمجھا چاہتا ہوں کیسے ہیں. آپ میں اتر کے اتنی بلندی سے نہیں, بالکل آپ کے سامنے آپ کے پگ میں آ کر آپ کی سطح پر آ کر عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں کب تک ہیں؟ جب تک ہاشمی ہے. یہ جلسہ کب تک ہے؟ جب تک ہاشمی ہے. کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے. یہ مائک ہاشمی کے لیے ہے, سجاوٹ ہاشمی کے لیے ہے, ویڈیو کا کیمرہ ہاشمی کے لیے ہے, علماء بیٹھے ہاشمی کے لیے ہے, جلسہ ہے ہاشمی کے لیے ہے, نظم ہے ہاشمی کے لیے, اہتمام ہاشمی کے لیے, سجاوٹ ہاشمی کے لیے ہے. تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا, جب تک ہاشمی ہے کیمرے رہیں گے, جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا, جب تک ہاشمی ہے میری ماں بہنیں رہیں گی, جب تک ہاشمی ہے محفل رہے گی, جب تک ہاشمی ہے مجلس رہے گی, جب تک ہاشمی ہے اہتمام رہے گا, جب تک ہاشمی ہے نظام رہے گا. اور جب ہاشمی یہاں سے چلا جائے گا, مائک اٹھا لیا جائے گا, فرش لپیٹ دیا جائے گا, نظام درہم برہم ہو جائے گا. تم میرے لیے ہو تو میرے رہنے تک رہو گے, تقریر کے لیے ہو تو تقریر کے رہنے تک رہو گے, یہاں کسی اور ضرورت سے آگے ہو تو اس کے رہنے تک رہو گے. مختصر یہ کہ جو جس کے لیے رہتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے. تو یہ سارا نظام, یہ پوری کانفرنس کا اہتمام, عظمت مصطفیٰ کے پرچم کے نیچے ہاشمی کو دعوت, ہاشمی کی دعوت کی لوکیش کشش میں آپ لوگوں کا ہے اجتماع, یہ انسانوں کی بھیڑ نہیں ہے, یہ سنیت کے طوفانوں کی بھیڑ ہے. اس میں ایک ایک سینہ اپنے نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہے. یہ عرب کے ریال کی کشش میں نہیں آیا ہے, تو رسول کی آل کی کشش میں آیا ہے. اس مجمعے کو امریکہ کی اولاد نے نہیں کھینچا ہے, نبی کی اولاد نے کھینچا ہے. اس لیے جب تک ہاشمی رہے گا جلسہ چلے گا, ابھی اتر جاؤں تو صلاۃ و سلام کے وقت سے تم پذیر ہو جائے گا, کیونکہ جو جس کے لیے رہتا ہے اس کے رہنے تک رہے. لولا کلما خلقت الافلاک, لولا کلما خلقت الدنیا, اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا, اے نبی تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا. سب کا پچ بچھا ہے رسول کے لیے, آسمان کا شامیانہ لگا ہے رسول کے لیے, ستاروں کے کمکمے روشن کیے گئے ہیں رسول کے لیے, چاند سورج کی قندیلیں روشن ہے رسول کے لیے, آبشاروں میں نغمہ ہے رسول کے لیے, پہاڑوں کو بلندی دی گئی رسول کے لیے, سمندر کو گہرائی دی گئی رسول کے لیے, صحرا کو وسعتیں دی گئی رسول کے لیے, عرش کو عرش بنایا رسول کے لیے, لوح و قلم بنے رسول کے لیے, جنت بنی رسول کے لیے, فرشتے بنے رسول کے لیے, لوگ بنے رسول کے لیے, دریا بنا رسول کے لیے, ندیاں بنی رسول کے لیے, نبی آئے رسول کے لیے, رسول بھی آئے تو رسول کے لیے, یہ سب ہے رسول کے لیے, ذرا ذرا رسول کے لیے, قطرہ قطرہ رسول کے لیے, سہرا رسول کے لیے, گلشن گلشن رسول کے لیے, چمن من رسول کے لیے, بدن بدن رسول کے لیے, تن من دھن رسول کے لیے, ایک ایک چیز رسول کے لیے, پورا بر فقیر رسول کے لیے, یو پی ہے رسول کے لیے, بہار ہے رسول کے لیے, پنجاب رسول کے لیے, سندھ ہے رسول کے لیے, کراچی ہے رسول کے لیے, تو یہ پورا پاکستان بڑا ہے رسول کے لیے, پورا رسول کے لیے, حجاز جاؤ گے تو وہ بھی رسول کے لیے ہے, سرا رسول کے لیے ہے, ساری ہوائیں رسول کے لیے ہیں, ساری فضائیں رسول کے لیے ہیں, یہ سارا مجمع ہاشمی کے لیے ہے. تو جب تک ہاشمی ہے پورا مجمع رہے گا, یہ ساری کائنات رسول کے لیے ہے. تو جب تک رسول ہے کائنات رہے گی, جب تک رسول ہے زمین رہے, جب تک رسول ہے آسمان رہے گا, جب تک رسول ہے سورج رہے گا, جب تک رسول ہے چاند رہے گا, جب تک رسول ہے ہوا رہے گی, جب تک رسول ہے فضا رہے گی, جب تک رسول ہے دریا رہیں گے, جب تک رسول ہے سمندر رہے گا, جب تک رسول ہے فرشتے رہیں گے, جب تک رسول ہے اولیاء رہیں گے, جب تک رسول ہے بندے رہیں گے, جب تک رسول ہے مومن رہیں گے, جب تک رسول ہے مذہب رہے, جب تک رسول ہے وجود رہے گا, جب تک رسول ہے قربان رہیں گے, جب تک رسول ہے فلک رہے گا, جب تک رسول ہے چہک رہے گی, جب تک رسول ہے مہک رہے گی, جب تک رسول ہے گلشن رہے گا, جب تک رسول ہے گلستہ رہیں گے, جب تک رسول ہے بوستہ رہے گا, جب تک رسول ہے چمن رہے گا, جب تک رسول ہے عربی رہے گی, جب تک رسول ہے سندھی رہے گی, جب تک رسول ہے اردو رہے گی, جب تک رسول ہے پنجابی رہے گی, جب تک رسول ہے زبان رہے گی, جب تک رسول ہے سارا جہان رہے گا. جب ہاشمی چلا جائے گا تو فرش لپیٹ دیا جائے گا اور نظام درہم برہم ہو جائے گا. جب رسول چلے جائیں گے تو کائنات کا فرش لپیٹ دیا جائے گا, آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا, ستاروں کے کمکمے بجھا دیے جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی. نظام درہم برہم ہو جائے گا, نظام درہم برہم ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا, ناروں کو کنٹرول میں کرو اور بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نعرے تو تم اطمینان سے بھی لگا سکتے ہو, مگر جو جنون میرے سینے میں پل رہا ہے جو طوفان لیے ہوئے میں جی رہا ہوں اس طوفان کو اپنے سینے میں لو تاکہ کسی پہلے عرب سے تم محتاج نہ رہو, نہ جانے کس کا پہلے عرب کی چھاتی میں موجے لے رہا ہو, تو خود اپنے وجود میں ایک طوفان بن جائے, ایک ایسا طوفان بن جائے کہ دس تو دس سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ساری کائنات رسول کے لیے ہے, جیسے یہ سارا جلسہ رسول یہ سارا جلسہ ہم کے لیے ہے, تو جب تک ہاشمی بھی ہے جلسہ رہے گا, تو جب یہ ساری دنیا رسول کے لیے ہے تو جب تک رسول ہے دنیا رہے گی, جب تک رسول ہے دنیا رہے گی, اور جب رسول نہیں ہوں گے یہاں نہ ہوں گے وہاں نہ ہوں گے یہی نہ ہوں گے کہیں نہ ہوں گے, تو اسی دن قیامت برپا ہوگی. یہ قیامت کسی آمد کا نام نہیں ہے, رسول کی رفت کا نام ہے. کسی کی آمد اور کسی کی رفت میں اعتراف کی اصطلاح اتصال ہے کہ چاہے یہ کہہ دو تو بات سچ ہے قیامت آ گئی, کہ یوں کہہ دو رحمت چلی گئی تو قیامت آ گئی. رحمت کا جانا ہی قیامت ہے. اور ایک صوفی نے یہی نقطہ پکڑ لیا کہ مصطفیٰ کے رہنے کا نام وجود کائنات ہے اور نہ رہنے کا نام قیامت ہے. تو صوفی نے یہی ایک نقطہ لے لیا کہ جس دل میں مصطفیٰ ہے اس دل میں نور وجود ہے, اور جس میں رسول نہ ہو وہاں قیامت برپا ہے. وہاں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, چین نہیں ہے. میں نے یہی گھڑے گھڑے سوچا, بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, بہتوں کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں, بعض کا چہرہ کل کلیئر نہیں ہے, ہماری ماں بہنیں بھی حجاب میں میری تقریر سن رہی ہیں, ان کو الفاظ کے سننے سے میرے اندر جو ابال ہے خیال ہے اس سے انہیں دلچسپی ہے, جو گھر کا آرام چھوڑ کر کے اس چند کے مہمان کی بات سننے آ گئی, میں دیکھ ہی نہیں پا رہی ہیں. کسی نے کہا بہن کون بولا, کہا ہاشمی میاں بول رہے. کہا دکھائی تو نہیں دیتے وہ کون میاں, ہاشمی میاں ہے یا حضرت سید سراب الحق صاحب بول رہے ہیں یا حلیف طیب صاحب, دکھتا تو کچھ نہیں. کہا قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہے ہیں. تو اس نے کہا ایک بار تو نے قسم کھا لیا, ہاتھیاں کو بغیر دیکھے بغیر پوچھے بغیر سمجھے سالی مجمع تو دکھ رہا ہے, بس جلسہ دکھائی دے رہا ہے, ہاشمی میاں تو دکھ نہیں رہے, پھر تو نے قسم کیسے کھا لیا. تو اس نے کہا سنو تو بے وقوف ہے, ویسے آرامی سے پہچان لیتی ہے, تم بے وقوف ہو, تم کو نہیں اعلان معلوم تھا ہاشمی میاں کی تقریر ہونے والی ہے. میں اعلان جانتی ہوں, شہرت ہوئی تھی, تشہیر کی گئی تھی, یہ پورا مجمع ہاشمی کے لیے جمع ہوا. سنو ہاشمی میاں نہ ہوتے یا کوئی دکھائی نہ دیتا, یہ مجمع ہاشمی کے لیے, مائک ہاشمی کے لیے, ڈیکوریشن ہاشمی کے لیے, تزئین زیبائش روشنی یہ ہاشمی کے لیے, یہ تمام انتظام ہاشمی کے لیے ہے, یہ لوگوں کا اجتہام یہ ہاشمی کے لیے ہے. تو سن, ہاشمی دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے, میں مجمع دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی, میں مائک دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی, میں جلسہ دیکھ کر کے ہاشمی کو مانوں گی. اس لیے کہ سارا جلسہ ہاشمی کے لیے ہے. ہاشمی نہ ہوتا تو جلسہ نہ ہوتا, مجمع نہ ہوتا, نظام نہ ہوتا, اسٹیج نہ ہوتا, مائک نہ ہوتا, ان کے سب ہے تو اس کا مطلب ہاشمی ہے. اب ہاشمی میاں دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے, میں مائک دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی, آواز سن کر کے ہاشمی کو مانوں گی, مجمع کو دیکھ کر کے ہاشمی کو مانوں گی. تو ایک گاڑی کا دہلو کتا ہو اور اپنے ضمیر کو سعودیہ کی چوکھٹ پر دیکھ کر امریکہ کی غلامی کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو, رسول دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے, ہم ضمیر دیکھ کے رسول کو مانیں گے, آسمان دیکھ کر رسول کو مانیں گے, ستاروں کو دیکھ کر کے رسول کو مانیں گے, فضاؤں کو دیکھ کر کے رسول کو مانیں گے. کہ جب تک زمین ہے رسول ہیں, جب تک آسمان ہے رسول ہیں, جب تک ستارے ہیں رسول ہیں. اس لیے کہ یہ ستارے امت کے کنارے کے لیے نہیں ہے, اللہ کے پیارے کے لیے ہیں, نبی کے لیے بنائے ہیں. تو جب تک نبی رہیں گے یہ تزئین رہے گی, جب تک نبی رہیں گے یہ کائنات کا حسن و جمال رہے گا, جب تک نبی رہیں گے یہ آبشاروں میں نغمے رہیں گے, جب تک نبی رہیں گے یہ طوفانوں میں سنسناہٹیں رہیں گی, جب تک نبی ہوں گے تب تلاطم ہوں گے, تب سمندروں میں تلاطم ہوگا طغیانی ہوگی, جب تک نبی ہوں گے پہاڑوں کو بلند ملے گی, جب تک نبی ہوں گے سمندر میں گہرائی رہے گی. یہ سب نبی کے لیے ہے. تو نبی کے لیے ہے تو جب یہ ہے تو وہ ہے. پورے مجمع میں میں چھایا ہوا ہوں, ہر ایک سمجھ رہا ہے آج میرا, پوری کائنات پہ نبی چھائے ہوئے ہیں, ہر ایک سمجھ رہا ہے نبی میرا ہے, نبی میرا ہے. اور جو مجمع کے باہر ہے وہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ سمے تجبہ کی بنیادی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے محمد رسول اللہ, اس کی دلیل ہے جو وہی محمد رسول اللہ ہے. تو جب یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ توحید اور رسالت, اسلام کی عظمت, رسول پاک کی سنت, یہ پورا اسلام, یہ پورا نظام اسلام, فکر نبوی, نظریہ پیغمبر, نظام مصطفیٰ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطائیں, یہ ہمیں آسانی سے نہیں ملی. ایک بات چلتے چلتے کہنا چاہتا ہوں, جو چیز آسانی سے ملتی ہے اسے ہم آسانی سے دے سکتے. ایک کپ چائے, ایک بیڑی, ایک سگریٹ کسی بھی اجنبی کو دیا جا سکتا ہے. جان پہچان نہیں ہے, خالی ٹرین میں بیٹھ گیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کہاں جا رہے ہو؟ لاہور جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم جنگ جا رہے ہیں. اور تو بھی کتنے جا رہے ہو؟ بولے جنگ جا رہے ہیں. اچھا بھائی آپ جنگ جا رہے ہیں, ابھی گئے بغیر تو اتنی آگے جانے کے بعد کیا ہو؟ اب دوستی ہوئی, وہ بولے چائے پی لو جی. ہاں جی پی لیتے, اب پینا شروع کر دیا, ابھی بیڑی چلی. لیکن کسی اجنبی تو اجنبی, دوست کو بھی تم اپنی 10-20 لاکھ کی بلڈنگ دینے والے نہیں. تو جیسے کوئی چیز کی قیمت بڑھ جاتی, حفاظت بڑھ جاتی. ایک گلا پان, ایک ادر پان کوئی بھی مانگے, اب تو بڑی مصیبت پرابلم ہوگا, لیکن اتنا نہیں ہے, دیا جا سکتا, دیا جا سکتا ایک گلا پان, ایک سگریٹ. تو چیز آسانی سے ملتی ہے, آسانی سے دی جا سکتی ہے. لیکن اگر تم سے کسی سے پاکستان کی آزادی اور اس کا وقار مانگا جائے تو تم گردن دے دو گے, مگر یہ نہیں دے سکتے, کیونکہ پاکستان تم کو بستر پر لیٹے لیٹے نہیں ملا. نہ جانے کتنے مسلمانوں نے اپنے لہو سے اس کی بنیاد کو پیسا ہے, نہ جانے کتنی ماں بہنوں کی مانگیں اجڑ گئی ہیں اس کے وجودہ میں آنے میں, نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں تب یہ وجود میں آیا. ملک کی آزادی کو ہم کسی قیمت پر دینے کو تیار نہیں, یہی تو تمہارے جذبہ ہے. اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ جو چیز قیمتی ہوتی, جاؤ امریکہ اور انگلینڈ سے بھیک مانگو, ڈالر اور پاؤنڈ پا جاؤ گے, اور جہاں 1,000 روپیہ خرچ ہونے سے کام چل سکتا ہے وہاں تم 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ لگا دو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اچھا ہے, پتا تو کم سے کم ہم لوگوں میں, نہ جانے کتنے لوگوں کی ضروری مسائل دنیا کے حل ہو گئے ہوں گے. لیکن اسی انگلینڈ سے اگر کوہ نور ہیرا مانگنے چلے جاؤ, جو وکٹوریا کے تاج میں لگا ہے تو وہ نہیں دیں گے. پاؤنڈ لے جاؤ مگر یہ ہیرا نہیں, اس لیے کہ یہ ہیرا ان کو آسانی سے نہیں ملا. نہ جانے کتنی گوروں کی لاشوں پر سے وہ گزر کے ان برطانیہ تک پہنچا ہے. جو چیز مشکل سے ملتی ہے اسے آسانی سے دی نہیں جا سکتی. تو پاکستان کے غیور مسلمانوں اور تراکی جیسے شہر میں تمام علاقوں کے رہنے والے مسلمانوں, کان کھول کر کے سن لو, محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا اسلام, یہ کلمہ طیبہ, یہ توحید کی دولت, یہ پیغمبر کی محبت, پان بیڑی سگریٹ نہیں ہے, تو کسی اجنبی جماعت کو ہم دے دیں, رات چلتے لوگوں کو دے دیں, انجانے مولویوں کو دے دیں جنہیں میں پہچانا نہیں, ان مولویوں کو دے دیں, نہیں یہ ایمان ہے, ایمان یہ اسلام ہے, اسلام یہ مسکراتے ہوئے نہیں پھیلا ہے, یہ سکون سے نہیں پھیلا ہے, یہ نواب کے محل میں جنما نہیں ہے, یہ راجا مہاراجاؤں کی دیوڑی میں نہیں رہا, یہ بادشاہوں کے شیش محلوں میں نہیں رہا. میرے نبی نے جب پھر سے پتھر بڑھا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ظلم و تشدد و بربریت کی زد میں جب پیغمبر نے اپنی مکمل حیات کو لگا دیا ہم غریبوں کی اصلاح کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے, جب نبی نے اپنا وطن چھوڑا, اپنا ملک چھوڑا, اپنی جائیداد چھوڑی, مکہ معظمہ جیسا عظیم شہر چھوڑا, پھر اسلام آگے بڑھا. جب امیر احمد سید الشہداء قبر بنی ہاشم دستے راستے مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے سجے چچا بہترین چچا حقیقی چچا, انہوں نے جب اپنے سینے کو کٹوا کر کلیجے کو نکلوا کر دانتوں سے چبوایا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, کبھی اسلام آگے بڑھا. میرے رسول اپنے حقیقی چچا کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہیں, اے اللہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی, آسمان پھر کیوں نہیں پڑتا, یا رسول اللہ آپ دعائیں ہلاکت کر دیں, بد دعا تو ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے, دعائیں ہلاکت کر دیں پیغمبر, آپ دعائیں ہلاکت کر دیں, انہیں تباہ کر دیے, نہیں ہاشمی تو نے میرا مزاج نہیں سمجھا, یہ تو ایک چچا ہے ایک بہت پیارے ہیں, اگر محمد کو اپنا پورا گانا کٹانا پڑے تو رستو اپنی امت کو اور پوری انسانیت کو بچانے کے لیے میں اپنے پورے گھرانے کو کٹا دوں گا, پورے گھرانے کو کٹا دوں گا, جب میرے نبی نے اپنے چچا کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہیں تب اسلام آگے بڑھا ہے. جب فاطمہ کی گود میں پلا ہوا کربلا کی دھرتی پر بھوکا پیاسا کٹا ہے, جب فاطمہ کے دودھ سے بنا ہوا خون کربلا کے میدان میں بہا ہے, جب جنتی شہزادوں کے جسم کو کربلا کی گرم ریتوں میں تڑپایا گیا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے, امام احمد بن حنبل کی مقدس دین پر جب کوڑے لگے ہیں تب اسلام آگے بڑھا ہے. وہ اسلام جس کی بنیاد میں پیغمبر کا پسینہ ہو, وہ اسلام جس بنیاد میں امیر حمزہ کا خون ہو, وہ اسلام جس میں صحابہ اور اہل بیت کا لہو ہو, اس اسلام کو امریکہ کے ایجنٹوں کی چوکھٹ پر بکنے نہیں دیں گے, دیائیں گے تو مدینے کے لیے, مرے تو مدینے کے لیے, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری زندگی ہے, اس لیے کہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں تھاما ہے جو رہا ہو, ہمارا رسول وہ ہے جو ہے, ابو بکر کو یقین تھا کہ ہے, غوث اعظم کو یقین تھا کہ رسول ہے, غریب نواز کو یقین تھا رسول ہے, ہمیں تمہیں یقین ہے کہ رسول ہے, ہماری نسلوں کو یقین رہے گا کہ رسول ہے, اور جب قبر میں پہنچو گے تو دیکھیں گے کہ رسول ہے, جب محشر میں اٹھیں گے تو پہچانیں گے رسول ہے, جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے رسول ہیں, وہ تو ہر جگہ ہے, اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد الرسول اللہ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین, صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.